autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Górnicy z kompanii węglowej wracają na szychtę pełni obaw. Podejrzewamy, że jeszcze później tak samo będą miesiące postojowe. Premier w Katowicach zapowiada rozmowę o polskim węglu. Rosja obarcza Kijów odpowiedzialnością za śmierć cywilów i ostrzega przed katastrofą humanitarną w otoczonych miastach na wschodzie Ukrainy. Już się wydawało, że świat poradził sobie z wirusem polio. Niestety WHO ostrzega przed chorobą Hajnego Medina. Po tygodniowym przestoju do pracy wracają górnicy z kopalni kompanii węglowej. Z tymi samymi obawami. Nie widać przyszłości. Na razie mamy tylko ten tydzień, a co będzie dalej, to nikt jeszcze nie wie. Podejrzewamy, że jeszcze później tak samo będą miesiące postojowe. Nie wiadomo, ile się zarobi. Każdy się martwi o tą jednak pracę. No. Spółka wstrzymała wydobycie 28 kwietnia. Decyzję tłumaczyła trudną sytuacją na rynku węgla. Wieczorem w Katowicach z górnikami spotkał się premier Donald Tusk. Po rozmowach przyznał, że związkowcy mają wiele racji. Protokół zbieżności co do intencji jest całkiem obfity. Nie mamy żadnych wątpliwości, że import węgla nie może stać zagrożeniem dla polskiego węgla i mamy takie coś więcej niż przeczucie, że nie zawsze jest to uczciwa konkurencja i że trzeba użyć oczywiście zgodnych z prawem i z zasadami dostępnych nam narzędzi po to, żeby węgiel polski nie przegrywał przynajmniej na naszym rynku z węglem importowanym. Dziś w Katowicach rusza szczyt węglowy. Wezmą w nim udział politycy, związkowcy i eksperci. Krwawe walki o Słowiańsk to już nie tylko operacja antyterrorystyczna. To, co dzieje się na Ukrainie, nosi znamiona wojny domowej, przyznaje minister obrony Tomasz Siemoniak. Ta sytuacja przekroczyła taką cienką, czerwoną linię pomiędzy pokojowymi demonstracjami, nazwijmy je tak, na wschodzie i południu Ukrainy, a pełzającą wojną domową. Wczoraj w operacji przeciwko separatystom zginęło 4 wojskowych ukraińskich, a około 30 zostało rannych. Według władz w Kijowie są także ofiary wśród ludności cywilnej, ale ich liczby nie podano. Rosyjski resort spraw zagranicznych natomiast oskarża ukraińskie władze o stosowanie przemocy wobec cywilów. Rosyjskie MSZ kolejny raz potępia operację wojskową prowadzoną w separatystycznych regionach. Działania ukraińskich władz przynoszą nowe ofiary. Zbliża się katastrofa humanitarna w blokowanych miastach. Wzywamy kijowskich organizatorów tego terroru, aby ocknęli się i przerwali rozlew krwi. Odesłali wojsko do koszar, aby wreszcie można było usiąść do rozmów i zacząć normalny dialog. Tego typu sformułowania znalazły się w oświadczeniu rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Rosyjscy dyplomaci nazywają działania wojska i milicji przestępczą operacją, a władze w Kijowie oskarżają o nacjonalizm i brak chęci do przeprowadzania reform. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Choroba Hajnego Medina znów stanowi międzynarodowe zagrożenie. Jak ostrzega WHO, groźny wirus polio rozprzestrzenia się w Afryce, w Azji i na Bliskim Wschodzie. Dotknięte chorobą kraje to na przykład Somalia i Irak. Zamieszki i wojny utrudniają walkę z wirusem polio. Wiele dzieci nie jest szczepionych. W tym roku najbardziej zagrożony jest Pakistan, Kamerun i Syria, podaje WHO. Chorobę stwierdzono łącznie w 10 krajach. Wcześniej eksperci mówili, że świat jest na dobrej drodze do całkowitego pokonania polio, bo teoretycznie możemy doprowadzić do stanu, w którym ta choroba zostanie wykorzeniona również tak jak ospa prawdziwa. No jak się okazuje, nie jest to takie łatwe. Tłumaczył mi profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Polio to choroba wirusowa, zwykle nie daje żadnych objawów, ale w rzadkich przypadkach prowadzi do porażenia, dożywotniej niepełnosprawności, a nawet śmierci. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Gruntowny remont okazał się niemożliwy, bo trzeba byłoby przerwać wydawanie dowodów osobistych. Stąd decyzja o budowie nowego biurowca MSW. Minister Bartłomiej Sienkiewicz wmurował akt erekcyjny pod nowy budynek Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie przy Smyczkowej. Nowoczesny gmach ma w przyszłym roku zastąpić stary obiekt. Przystępujemy do uroczystego podpisania aktu erekcyjnego. Panie ministrze, Polska jest jednym z tych krajów europejskich, który całość pracy nad dokumentami tożsamości wykonuje sama. Tak jak Francja, jak Niemcy, jak Wielka Brytania, jak Włochy, czyli jesteśmy państwem, podmiotem, który nie zleca na zewnątrz tego rodzaju usług i pilnuje bezpieczeństwa dokumentów. No i co? Zalejemy cementem tą dziurę, prawda? Jest tuba, jest zaprawa. Bardzo dziękujemy Państwu. Przez ostatnich 12 lat Centrum Personalizacji Dokumentów wydało prawie 70 milionów nowych dokumentów. Średnio co roku MSW wydaje 4 miliony dowodów osobistych. Niezwykłe eksponaty wracają do kraju. To dwa karabinki Mannlicher M95 sprzed I wojny światowej. Broń taka była używana w armii austriacko-węgierskiej, ale też w legionach Józefa Piłsudskiego. A historia tych egzemplarzy jest wyjątkowa, mówi Michał Dziewulski, dyrektor działu militariów Muzeum Narodowego w Krakowie. Te karabiny były przerobione w Krakowie w zbrojowni numer 4 na początku lat 20. Trafiły do demobilu i zostały przez prywatną spółkę wysłane do Hiszpanii, gdzie prawdopodobnie brały udział w wojnie domowej, a następnie w latach 60. zostały wysłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazły się na aukcjach. Stamtąd też trafiły do rąk naszego fundatora. Broń ofiarował kolekcjoner z USA Adam Lubas. Jeden z karabinków został wyprodukowany w 1898 roku, drugi w 1902. Broń będzie można oglądać od sierpnia w Muzeum Narodowym w Krakowie. To był serwis Trójki. Ranek zimny, ale pogodny. W dzień w północnej połowie kraju pochmurno z przelotnym deszczem. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, nad morzem nawet dość silny. Ciśnienie spada, a temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 14 w Trójmieście, Olsztynie i Siedlcach, 16 w Warszawie, Toruniu, Pile i Kielcach, 18 w Szczecinie, Gorzowie i Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zgadzam się, pani Agnieszko, że ranek jeszcze chłodny. Zgadzam się, pani Agnieszko, że The Killers zdecydowanie rozgrzewają o poranku. 6:10 kłaniamy się, witamy serdecznie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Prasa poranna już śpieszy jak na sygnale, żeby zdążyć na czas i opowiedzieć państwu wszystkim, co na pierwszych stronach. Na pewno zdąży. No a jeśli chodzi o rozgrzewanie, to dziś w audycji porannej pojawi się głos, który maturzystów rozgrzeje. No proszę tylko posłuchać. Nie można porównywać matury z olimpiadą. Matura to absolutna żenada na jej tyle, na te olimpiady. Olimpiada jest na naprawdę wysokim poziomie. To jest wielkie osiągnięcie. A z olimpijczykami sobie porozmawiamy dziś o poranku po 7:35. Jak państwo słyszą, oni nie muszą zdawać na razie matury, no bo już mają swoje zdane. Ale szczegóły po 7:35. Myślę, że rozgrzało. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. spieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Ale jest, 16 po 6, Krystian Hanke, dzień dobry. I po co to wypominanie czasu? I po co? Ktoś usłyszy, powie, miało być 15, jest 16, tak nie wolno. Ale nie mogliśmy przerwać tego utworu w połowie, gdyż on ładny jest, a poza tym i tak wersja krótsza, bo na płycie jest to minutę dłuższa, zdaje się, ale to redaktor wie na pewno. I tak nie mogłem wstać, wyjść z samochodu wcześniej, bo to jest taka wersja, obojętnie jaka wersja, że ja i tak siedzę i słucham. Więc to było celowe, z premedytacją i zapisuję to na pana konto. Niepotrzebne te złośliwości. Niepotrzebne, potrzebne, niepotrzebne, zobaczymy. Jak to. Pan powinien zapytać, a dlaczego pan tak późno wsiadł do tego samochodu? O! To ja sobie przygotuję takie pytanie na potem. Dobrze, to zajrzyjmy na pierwsze strony gazet. Inwazja nazi-rocka. Nazi-rocka w zasadzie. Czołówka europejskich zespołów neonazistowskich zagra latem w Polsce na dwóch festiwalach sławiących wyższość białej rasy. Taki artykuł znajdą państwo dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzecz ciekawa, na pewno do niej zajrzymy. To teraz w takim razie dziennik Gazeta Prawna. W polskich bankach mówimy tylko po polsku. Przez nowe przepisy połowa członków rad nadzorczych może stracić stanowiska. No i to jest coś niesamowitego i ciekawe, jak to wygląda w praktyce. Czy to tylko przepisy, które są straszakami? Czemu służą? No, znam takich polityków, którym ten przepis na pewno się bardzo podoba. Rzeczpospolita. Zatem teraz jako trzeci z głównych dzienników lista dłużników puchnie. Setki tysięcy ludzi trafią do rejestrów dłużników. Wystarczy nie zapłacić 200 zł podatków. Ponad 2 miliony Polaków zalega z płatnościami zobowiązań i trafia na listy dłużników. Orban zaczyna nową kadencję od Warszawy. To jest zgodnie z zapowiedzią. Premier Węgier drugą kadencję rozpoczyna od wizyty w Warszawie. To też zaakcentowane w Rzeczpospolitej dziś. Kreml. Będzie parada w Kijowie. To jest pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Buble nienawiści. To już pierwsza strona naszego dziennika. Prawnicy torpedują projekty zmian w prawie karnym dotyczące tak zwanych przestępstw z nienawiści. Na przykład wobec homoseksualistów. Mimo to sejmowe kluby forsują kolejne pomysły. No i oczywiście to jest zdjęcie, które nie dostruje ten tekst z kawałkiem tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. Nie, to jest tylko rusztowanie do tęczy. No tak, to prawda. Jeszcze tęcza bez kwiatów. Fiskus poluje na grubego zwierza, pisze Puls Biznesu, a tabloidy. A tutaj się panu ministrowi spraw zagranicznych dostało, że Bor wozi pizzę do pałacu. Tak? Dobrze mówię? No tak. Tak, w zasadzie tak. Chyba tak. Mhm. Czy ja nie rozpoznałem? Nie, nie. No, to jest pan minister, na pewno. No właśnie, a jaki pałac? No może ten pałac, który pan minister tam, ma. Tam, gdzie pan mieszka. Kujawsko. Z kim? No i jeszcze oczywiście tutaj para celebrycka, która wzięła tajny ślub w długi weekend. Super Express kontynuuje ten temat. No i zamieszcza stosowne zdjęcia. Znów zainteresowanych odsyłam i znów nie zdradzę, o kogo chodzi. Bardzo mi się to podoba. Tajny ślub, zdjęcia na pierwszych stronach i każda gazeta o tym pisze. No, ale tak to ale a dlaczego pan tak późno wsiadł do tego samochodu? Bo proszę pana, jest tak piękny poranek, że trzeba troszkę go jeszcze skonsumować. No tak, patrzę na ten tytuł i od razu to słowo mi się... Skonsumować poranek, czyli powdychać świeżego powietrza, posłuchać ptaków, podziwiać słońce, które gdzieś tam za chmur wychodzi. Redaktor Krystian Hanke, jak pan Słowik, który wieczorem wracał piechotą. Tylko, że ja mam na odwrót. Albo rano. Just as long as you lie, I know you're aching to be mine. 227 trójek, przypominam o numerze telefonu. Dzień dobry, mówi ojciec maturzysty, a zarazem olimpijczyka Piotrka. Wczoraj dzwoniłem i pan prowadzący powiedział, żebym dzisiaj zadzwonił. Piotrek zrobił olimpiadę z polskiego, ale dzisiaj się nie denerwuje, bo elegancko wczoraj sobie wyczyścił buty. Jak patrzę na te buty, które pięknie lśnią, to chyba go zawiozę, żeby mu się nie ukurzyły. Słusznie, tak powinien pan zrobić. Ale czyste buty to wizytówka i o tym warto też pamiętać. 23,5 minuty po 6. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Dziś będziemy mówili o olimpijczykach. No i pojawi się także taka oto wypowiedź młodego człowieka. Nie można porównywać matury z olimpiadą. Matura to absolutna żenada na jej tyle, na te olimpiady. Olimpiada jest na naprawdę wysokim poziomie. To jest wielkie osiągnięcie. O tej olimpiadzie i o olimpijczykach porozmawiamy za godzinę, ale już teraz przyszedł list od pani Magdaleny. Nie ma się co rozgrzewać. W klasie, która teraz zdaje maturę, wychowałam sobie dwie olimpijki literatury i języka polskiego. No i taka jest prawda, że 2/3 klasy raczej nie wiedziałoby, o czym te dziewczyny mówią, gdyby ta część klasy usłyszała wystąpienie prezentujące pracę własną dziewczyn, przedstawianą przed komisją etapu okręgowego olimpiady. Gorąco pozdrawiam wszystkich finalistów i laureatów olimpiady literatury i języka polskiego, pani Magdalena Polonistka. Zapraszamy do trójki. Ale o olimpijczykach trochę później, teraz o czymś zupełnie innym. Elektryczny klakson samochodowy ma już 100 lat. To właśnie wiosną 1914 roku w Urzędzie Patentowym wniosek o zarejestrowanie tego wynalazku złożyła firma Bosch. Wcześniej kierowcy musieli używać znacznie gorszych rozwiązań, tak mówi Tomasz Maciejasz z polskiego oddziału firmy. Była to trąbka z tak zwaną gumową gruszką, taką jak jeszcze można gdzieniegdzie spotkać się do akcesoriów rowerowych. Również słyszałem, że w Stanach korzystano z klaksonów też w formie trąbki, gdzie pozyskiwano napęd z spalin samochodowych z silnika. Również były syreny obrotowe, które były napędzane silnikami elektrycznymi. One się charakteryzowały bardzo dużym opóźnieniem, więc było bardzo dużo rozwiązań, ale one były zazwyczaj nie do końca spełniające oczekiwania, nie na tyle dynamiczne i nie na tyle głośne, żeby zaistnieć na wiele lat. Jak działa klakson elektryczny? Klakson samochodowy działa w ten sposób, że dźwięk wydaje metalowa membrana, która jest poruszana poprzez elektromagnes. Dźwięk zależy od średnicy membrany oraz od częstotliwości poruszania tą membraną. Czy zasada działania tego urządzenia w jakiś sposób ewoluowała? Czy to jest tak proste urządzenie, że to, co skonstruowano w 14 roku ubiegłego stulecia, w zasadzie działa do dziś? W zasadzie działa do dziś i zasada działania jest identyczna w tych klaksonach z 1914 roku, jak i tych obecnie produkowanych. A klakson stał się urządzeniem, które w samochodzie służy nie tylko do ostrzegania czy okazywania negatywnych uczuć, a o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej. Kuba Witkowski o to zapyta po 6.35. Do czego może służyć jeszcze klakson? No, przeróżne są rozwiązania. 26 po 6 teraz. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie. płaczę, czuję, że żyje, każda zauwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Song to Monika Litka i Basia Trzelewska. 71335, pana Maciej jeszcze ma taką refleksję po wczorajszej części maturalnej. Wczoraj na maturze było o weselu, więc można powiedzieć, że wczoraj wesele, a w sierpniu poprawiny. 6:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Ukraińskie władze są gotowe do kolejnej rundy międzynarodowych rozmów na temat rozwiązania konfliktu na wschodzie kraju. Kijów chciałby, aby tak jak 17 kwietnia w Genewie wzięli w nich udział przedstawiciele Unii, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Rzecznik MSZ Jevhen Perebinis powiedział, że w czasie tych rozmów powinny być ocenione działania każdej ze stron od czasu poprzedniego spotkania. Podkreślił przy tym, że sytuację powinny uspokoić wybory prezydenckie 25 maja. Dodał, że Rosja i wspierani przez nią separatyści robią wszystko, aby wybory nie odbyły się. Zdaniem ekspertów Moskwa chce odłożyć przeprowadzenie wyborów, aby mieć podstawę nadal mówić o tym, że rządzący w Kijowie nie zostali wybrani na swoje stanowiska zgodnie z prawem. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych w trzęsieniu ziemi na północy Tajlandii, poinformowały lokalne władze. Wstrząsy uszkodziły jedno z lotnisk i kilka świątyń buddyjskich. Po poniedziałkowym trzęsieniu o sile 6,3 w skali Richtera, które było odczuwalne w Bangkoku, a także w największym mieście Birmy, Rangunie, nastąpiło 7 wstrząsów wtórnych o sile powyżej 5 stopni w skali Richtera. Amerykański prezydent weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności. Poinformował o tym w wywiadzie dla telewizji publicznej szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski uważa, że to docenienie sukcesu polskiej transformacji. To jest wskazanie jednoznaczne przez Stany Zjednoczone na Polskę jako przykład do naśladowania. Barack Obama w czerwcu przylatuje do Europy, będzie uczestniczył m.in. w obchodach 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Na maturze czas na matematykę. Żeby egzamin zdać, wystarczy zdobyć tylko 30% punktów, dlatego wielu uczniów ze spokojem podchodzi do zadań. To podstawa, to tak. Jasne, bo podstawa, tak, to zdecydowanie. Nie, matematyka jest bardzo prosta i na pewno każdy, jeżeli chodził na lekcje i wie, co tam się dzieje, to jest przygotowany. Mamy karty ze wzorami i tam naprawdę tylko korzystając z tego można mieć co najmniej z 50%, więc wystarczy trochę pomyśleć. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieć 170 minut. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7. Dziś w centrum i na południu słonecznie, w północnej połowie kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a ciśnienie spada. Temperatura od 12 stopni to w Suwałkach, 16 w Warszawie, Płocku i we Wrocławku, do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść.

I pan Ozzy przypomniał nam się o poranku. Zapraszamy do Trójki. Za 21.07 to już 100 lat trąbienia na drogach całego świata. Klakson elektryczny to urządzenie, w które wyposaża się każde auto. Do czego powinien służyć, a do czego służy w praktyce? Najczęściej do tego, by pogrozić innemu kierowcy palcem, tak powiedzmy. A jak mówi Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat, na polskich drogach klaksonu w tym właśnie celu używa się dosyć często. Polacy używają klaksonu bardzo chętnie, jakkolwiek z pewnością są takie nacje, które używają go częściej, choćby Włosi, Grecy. Tu w Warszawie to rzadko się używa klaksonu. Z jakim miejscem pan porównuje? Na przykład z Turcją, nie? Z Chorwacją, republikami radzieckimi byłymi. Do czego Polacy używają klaksonu? Żeby wyrazić swoją frustrację albo dezaprobatę jakichś działań, pogrozić komuś, postraszyć, bo na przykład ktoś tam zajechał drogę. To jak ten klakson u pana tutaj brzmi? Często pan używa? Ewentualnie w sytuacjach zagrożenia. No jeżeli ktoś zajedzie drogę. Pospieszają nas to jakby. Pan Cezary, instruktor nauki jazdy. Chcą, żebyśmy jechali szybciej, to znaczy niezgodnie z przepisami, bo oni tak jadą i sobie życzą, żebyśmy jechali szybciej. Kursantowi zgaśnie silnik? No, dokładnie, to również. Jest pewien wyjątek, kiedy można użyć tego sygnału dźwiękowego. Krzysztof Łaszkowski z Komendy Stołecznej Policji. To też jest precyzyjnie określone, mianowicie w przypadku ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu w ruchu drogowym. I tylko w takim przypadku tego sygnału dźwiękowego można używać. Tak więc jeżeli widzimy na drodze, że kierujący trąbią na pieszego idącego chodnikiem, żeby mu zwrócić uwagę, jak również w przypadkach, gdy jakiś inny kierujący nie może ruszyć spod sygnalizacji świetnej, bo mu samochód gaśnie, w takich przypadkach no jest to niedopuszczalne. Gdzie jest ten klakson? Tutaj są dwa z przodu. Dwa? Dwa. A dlaczego dwa? Jeden klakson mógłby zniknąć. Tomasz Maciejasz z firmy Bosch. Dostatecznie zauważony na przykład w mieście, dlatego stosuje się zazwyczaj dwa klaksony o dwóch różnych częstotliwościach. Jak to brzmi? Niech pan zaprezentuje. Proszę. W takim pojeździe ma być ten sygnał dźwiękowy o ciągłym, nieprzerwliwym tonie. Natomiast o poziomie dźwięku tutaj decyduje już sama głośność, można tak powiedzieć. A mianowicie w odległości 3 metrów, jeżeli się mierzy poziom dźwięku, siłę tego dźwięku, to należy wskazać, że w odniesieniu do motocykli będzie to 87 dB, natomiast w odniesieniu do pozostałych pojazdów nie może to przekraczać 96 dB. Niech mi pan zaprezentuje swój klakson. Okej. To jest coś innego. Tak, to są pneumatyczne fanfary dwutonowe. Jeżeli one mieszczą się w tych normach co do głośności, one są w porządku. One spełniają wszystkie wymagania, te decybele. Jeżeli to się mieści w tym, wszystko jest w porządku. Dawniej charakterystyczne, nie do końca zgodne z przepisami klaksony występowały częściej niż teraz. Teraz się tego właściwie nie słyszy, ale na przykład dźwięk imitujący ryk krowy. Taki klakson kiedyś słyszałem. Po co panu to? Podoba mi się ich dźwięk. A do czego pan tego używa? Do czego? No jak czasem trzeba zatrąbić, to żeby było charakterystyczne, nie? Wyróżniało się trochę z tłumu. Klaksonem można na przykład kogoś zawołać. Ustawiamy się pod blokiem i włączamy klakson. Mamy kod, coś w rodzaju alfabetu Morsa, tylko będzie to sygnał wyrażany klaksonem. Możemy powiedzieć, już jestem, możesz schodzić. Wiesz, tam pamiętam, jak byłem troszkę młodszy, no czasami, no to może tak nieelegancko, no ale tak do zwracania uwagi, jak szła ładna dziewczyna, zatrąbiło się, pomachało w ten sposób, no takie zaczynanie znajomości, no. W takich przypadkach no jest to niedopuszczalne. A w sytuacji, kiedy kibice jadą na mecz i słynną melodię wyciskają na klaksonie ty, albo jedzie konwój gości weselnych, którzy cieszą się z tego, że młodzi wzięli ślub. Co w takiej sytuacji? Jakby tutaj no, dosłownie zastosować przepisy ruchu drogowego, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie ma zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tak więc no... Nie można. Kibicom i gościom weselnym pozostaje tylko liczyć na wyrozumiałość policji. Kuba Witkowski o to pytał. Dwutonowe fanfary, jak to ładnie zabrzmiało, prawda? Co to może oznaczać taki klakson? Pan Maciej informuje, że klakson to po prostu przywoływacz, którego brzmienie przed domem mówi nic innego jak tylko kochani, jesteśmy już spóźnieni, makijaż dokończysz w samochodzie, kocham cię. A propos sygnałów, to chcę, żeby trójka posłuchała, jaki sobie kupiłem ostatnio dzwonek w Amsterdamie do roweru. Nie, mam wrażenie, że pan gra na szklankach po prostu. Jakby pan był łaskaw jeszcze raz, dobrze? Piękny, prawda? Jeszcze piękny. Raz? No, tak. No ale to trzeba... Można sobie kupić dzwonek? Można. Można. No i nie elektryczny. Dziękuję, 2, 2 i 7 trójek. Gdyby ktoś jeszcze chciał zaprezentować, proszę bardzo, za 16 minut 7 i teraz grupa o nietypowej nazwie The Klaxons. No i proszę, ładnie o poranku. D. Klakson. 227 trójek, teraz słuchacz na własne ryzyko. A propos klaksonu i orszaku weselnego. Bo w orszaku weselnym jadące pojazdy przede wszystkim kierują mężczyźni. Więc ci mężczyźni, to nie jest tak, że oni trąbią z radości. Tak jak powiedział pan policjant, że tam nie ma zagrożenia życia. No mężczyźni wiedzą, co robią. Oni trąbią, bo jakieś zagrożenie jednak występuje w tym ślubie i weselu. Dla mężczyzny oczywiście. Oj, odważnie. Z drugiej strony myślę sobie, że żona albo jeszcze śpi, albo już wyjechała na wakacje. Thank you. I tak na sygnale dotarliśmy do za 10 siódmej. Do za 10 siódmej? No nie wiem, czy można to tak odmienić, ale... Jeśli napiszemy to razem za 10 siódmej jako jeden wyraz, no to za wtedy zdecydowanie tak. Za 10 siódmej. Ale tak się nie pisze. A dzisiaj są matury, wiesz. Ale z matematyki. A, no to co z tego? Przecież mówimy o liczbach. Za 10 siódma. Za 10 siódma. Nawet ładnie brzmi i wygląda. Mhm. No proszę bardzo. Redaktor Łukawski tworzy nową ortografię języka polskiego. Ktoś musi. No, nagrody w przyszłym roku. No dobrze, teraz... Zainteresowało mnie to polowanie na grubego zbierza, więc spieszę donieść, że fiskus poluje i strzela celnie. Duży oszust może więcej ukraść budżetowi, uznała skarbówka. Kontrolerzy ciężej pracują, ale strzelają celniej. Eksperci chwalą zwiększoną aktywność fiskusa, przypominają jednak, że przestępcy skarbowi ostatnio mocno się rozhulali i podpowiadają, jak z nimi walczyć jeszcze skuteczniej. Pisze dziś Puls Biznesu na stronie pierwszej. No, jeżeli to oznacza uszczelnienie systemu, no to czemu nie? Gazeta Wyborcza. Wróćmy do tej informacji o inwazji na Ziroka. Czołówka europejskich zespołów neonazistowskich zagra latem w Polsce na dwóch festiwalach sławiących wyższość białej rasy, alarmuje gazeta na stronie pierwszej. Obu imprezom patronuje Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego typu imprezy odbywają się zwykle bez reklamy i rozgłosu. Nie ma oficjalnych zaproszeń, a wieści o nich rozchodzą się pocztą pantoflową. Teraz jest inaczej. Organizatorzy festiwali, na których wystąpi czołówka krajowej sceny neonazistowskiej i goście z zagranicy ogłaszają się bez ceregieli w internecie. Pojawiły się plakaty, a bilety można kupić w sieci. Festiwale reklamowane są jako przeglądy zespołów grających rocka narodowego lub muzykę tożsamościową. To były cytaty. O czym śpiewają? No weźmy Wilcze Stado. W utworze Czemu tak już jest? Słuchamy. Czemu ten naród zaślepiony jest pięknymi słowami semickich kłamców? Będziemy bezsilnie patrzeć, jak żydowskie gnidy przejmują władzę nad światem. To tylko jeden z cytatów. Cytatów jest więcej w tym artykule. Rzekomo festiwale muzyki patriotycznej od dawna są przykrywką koncertów neofaszystowskich. Zwraca uwagę na to Gazeta Wyborcza i Stowarzyszenie Nigdy Więcej też, które szacuje liczbę zwolenników twórczości neonazji w Polsce na kilkanaście tysięcy. To w Gazecie Wyborczej. Tutaj także przypomnienie słów Franka Waltera Steinmayera. Dialog z Rosją musi trwać. Słowa, które nie wszystkim się podobają, że są za miękkie. Zresztą temat ukraiński w prasie mocno akcentowany. Gazeta Polska codziennie pisze. Rosjanie szykują prowokacje na 9 maja. Będzie parada w Kijowie. Poza tym w ostatnich 10 latach gwałtownie podrożały nawozy azotowe, na przykład saletra amonowa, aż o 170%. Stało się tak, bo Polska płaci za rosyjski gaz jedną z najwyższych stawek w Europie. Na obniżkę nie ma co liczyć, bo Rosjanie wolą dostarczać nam swoje nawozy przez Rosjan. Drożeją nasze nawozy, pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Ale wracając stricte do tematu kryzysu ukraińskiego, wojny, jak niektórzy twierdzą, dziennik Gazeta Prawna pisze, że władze w Kijowie próbują odzyskać kontrolę nad wschodnimi województwami Ukrainy. Za 3 tygodnie powinny się tam odbyć wybory prezydenckie. Jeśli Donbas nie odda głosu, Moskwa zakwestionuje wynik. Pojawia się również coraz więcej doniesień o pogarszającym się bezpieczeństwie w centrum i na zachodzie kraju. Wczoraj SBU poinformowała, że przejęła uran, z którego miała powstać brudna bomba odpalona na wiecu w którymś z dużych miast. Brudna bomba szykowana na ukraińskie wybory. Pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Wróćmy jeszcze do sprawy do Polski, do spraw socjalnych. 3 związki zawodowe żądają od ministra pracy podwyższenia kryteriów dochodowych pozwalających na otrzymywanie świadczeń z pomocy społecznej, donosi dziennik. Okazało się, że te kryteria są niższe niż minimum egzystencji wyznaczające granice ubóstwa. Osoby żyjące na poziomie minimum egzystencji nie mogą otrzymać pomocy, która właśnie do nich jest kierowana, zwraca uwagę ten dziennik. A Rzeczpospolita pisze dziś, że kolejne 200 tysięcy dzieci straciło prawo do świadczeń rodzinnych. Do ponad 2 milionów 300 tysięcy zmalała liczba najmłodszych otrzymujących w 2013 roku zasiłki rodzinne. Tak wynika z danych, do których dotarła Rzeczpospolita. Te dane zostaną oficjalnie zaprezentowane w maju. Eksperci uważają, że jeśli ta polityka się nie zmieni, nie zatrzymamy ucieczki młodych Polaków za granicę i nie mamy co liczyć na większą liczbę rodzących się nad Wisłą dzieci. Ta liczba maleje, natomiast rośnie liczba dłużników. Uwaga, urzędy skarbowe ZUS i KRUS zyskają możliwość wpisywania do biur informacji gospodarczej BIK dłużników zalegających z podatkami, opłatami czy składkami. Takie zmiany w przepisach w udostępnieniu informacji gospodarczych szykuje resort gospodarki. Czyli setki tysięcy ludzi trafią do rejestrów dłużników, wystarczy nie zapłacić 200 zł podatku i... No i tak będzie. Ale też pomyłki, kto za to weźmie konsekwencje, poniesie? No też tego nie wiadomo, a gazeta na to zwraca uwagę. No, nie wiadomo, kto weźmie i poniesie. 2,27 trójek. Nie dostrzegałem, jaka jest kara za używanie sygnału dźwiękowego. Jakoś tak mi to umknęło. W każdym razie na pewno można na skrzyżowaniu, przy którym mieszkam, podreperować nieźle budżet. Tam w godzinach szczytu to jest